بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدہ و منصب سے بڑی چڑ تھی. کسی عہدہ و منصب کے سونپنے کے بارے میں جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سوچتے تو یہ انکار کر دیتے. ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو امرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری صحابی کو زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا کہ فلاں علاقے کی تحصیل زکوٰۃ کی ذمہ داری تمہیں سونپی جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو وہ حضرت مدینہ ہی میں موجود دیکھے گئے. وہ اپنے فرض منصبی کے لیے جہاں انہیں مقرر کیا گیا تھا وہاں نہیں گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں دیکھا پوچھا کہ آپ اپنے کار منصبی پر تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کی ادائیگی پر تمہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ اس پر تو اتنا اجر اللہ تمہیں دے گا جتنا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کو اجر ملتا ہے. تو اس انصاری صحابی نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری سونپی گئی، سے لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، کل قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور اسے آگ کے ایک پل پر کھڑا کر دیا جائے گا. اس پل پر کھڑے ہوتے ہی پل لرزنے لگے گا، جس کی وجہ سے اس پر کھڑے ہونے والے اس شخص کا سارا جوڑ جوڑ بدن کا ہل جائے گا. پھر اسے اس کی اپنی اصلی حالت میں لا کر کے اس سے محاسبہ کیا جائے گا. جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، اگر اس ذمہ داری سے وہ مکمل عہدہ برا ہو گیا تو اسے اس پل سے نجات مل جائے گی، اور اگر خطا کار نکلا تو وہ پل اسے نگل لے گا اور 70 برس کی راہ میں لے کر کے اسے نیچے دھس جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے؟ اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شیوہ تھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسی حدیث انہیں سنائی پڑتی اور انہیں اس حدیث کا علم نہ ہوتا تو وہ بیان کرنے والے کو پکڑ لیتے اور کہتے یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے، اس حدیث کی تحقیق کرتے. ہر بات میں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں. ان کے زمانے میں تراویح 20 رکعت، ان کے زمانے میں طلاق کے تعلق سے ایسا معاملہ تھا، ایک مجلس کی 3 طلاقیں تینوں واقع ہو جاتی تھی. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کی تحقیق اور اس کی تفتیش کے بارے میں کتنا سخت معاملہ تھا. اس صحابی نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے. دونوں کو بلایا گیا، حضرت ابو ذر سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہا کہ ہاں اے امیر المومنین، یہ حدیث ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس اے عمر، کون پھر لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری داری اپنے سر لینے پر تیار ہوگا. جب انجام یہ ہے تو حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما نے بیک زبان یہ کہا کہ صرف وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ شخص صحیح انجام کو پا لے گا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی ناک رگڑے اور اپنے رخسار کو زمین پر لگا دے, بہت خاکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارے. اسی وجہ سے اسی حدیث کے پیش نظر نہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عہدہ اور منصب کے لیے تیار ہوتے اور نہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کوئی عہدہ اور منصب لینے کے لیے تیار ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مجاہدین اسلام نے ایران پر چڑھائی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں پورے ایران کو دے دیا اور ایران پر اسلامی سلطنت کا غلب و اقتدار ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے داؤد سلطنت مدائن کی عمارت اور گورنری کے تعلق سے کسی گوہر نایاب کی تحقیق اور تلاش میں لگ گئے کہ کوئی بہترین آدمی ملتا, کوئی شاندار آدمی ملتا تو میں فارس کے دارالسلطنت, ایران کے دارالسلطنت مدائن کا گورنر بنا دیتا. آخر کار ان کی نظر اسی لالے بے بہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. انہیں بلایا اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے درخواست کی کہ آپ یہ عہدہ اور منصب قبول فرما لیجئے. بہت انکار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو گئے, کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے زبردستی امیر المومنین بنا دیا ہے اور اب میں جب کوئی کام سونپنے لگتا ہوں تو تم لوگ اسی طریقے سے کنی کاٹ جایا کرتے ہو. حکومت کا نظم و نسق بہترین انداز سے کیسے چلے گا جب اچھے لوگ اسی طریقے سے عہدہ و منصب سے کنارہ کش رہیں گے اور عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں رہیں گے, تو حکومت کا بہترین طریقے سے نظم و نسق کیسے چلے گا. مجبور ہو کر کے چاروں ناچار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کی عمارت کے تعلق سے حامی بھر لی اور یہ مدائن کے گورنر ہو گئے. آپ لوگوں نے بہت سے راجاؤں, مہاراجاؤں, گورنروں اور بادشاہوں کی شان و شوکت کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہوگا. مدائن کے اس گورنر کا حال بھی پڑھ لو, اس کی کیا شان و شوکت تھی. سواری کے لیے بغیر زین کا ایک گدھا استعمال کرتے تھے. سواری کے لیے ایک گدھا تھا جس پر زین نہیں رکھتے تھے. بستر کے لیے ایک معمولی بچھونا تھا, دو انگلیاں تھی جس کا تکیا بنا لیتے تھے اور ایک معمولی ابا ان کا لباس تھا. یہ طرز معاشرت مدائن کے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کل اثاثہ 20-22 درہم سے زیادہ نہ تھا. بستر میں ایک معمولی بچھونا تھا, دو اینٹیں تھیں, سوتے وقت ان کا تکیا بنا لیا کرتے تھے اور اس پر بھی روتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اتنا سامان رکھنے کی اجازت دی ہے جتنا کہ ایک مسافر اپنے سفر کی حالت میں رکھتا ہے اور ہم لوگوں کا یہ حال. ایک واقعہ ان کے تعلق سے اور آتا ہے کہ ایک صاحب ملاقات کے لیے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے دیکھا کہ آپ آٹا گوندھ رہے ہیں, دریافت کیا کہ آپ کیوں آٹا گوندھ رہے ہیں. کہا میں نے اپنے خادم کو کسی کام سے باہر بھیجا ہے اور میں دو دو کام ایک ساتھ اپنے خادم سے لینا پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اس شخص نے یہ کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کہا وعلیکم السلام. اس کے بعد یہ پوچھا کہ تم کب آئے. کہا کہ اتنا عرصہ ہوا. کہا کہ اگر اس کے بعد بھی اگر تم مجھے سلام نہ پہنچاتے تو ایک امانت تمہارے ذمہ باقی رہ جاتی. گویا کہ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ اگر کوئی شخص دور سے کسی کو سلام بھیجے تو جو آدمی سلام لے کر کے آئے اس کے پاس سمجھو ایک امانت ہے, وہ امانت اس آدمی کو پہنچا دینا ضروری. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے ان کی طرز معاشرت کا کہ اس طریقے سے یہ زندگی گزارتے تھے کہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ مدائن کے گورنر ہیں. ایک دفعہ بازار کے اندر ایک آدمی نے گھاس کا ایک بڑا گٹھر خریدا اور وہ چاروں طرف مزدور کی تلاش میں اپنی نظر دوڑانے لگا تو دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ دیکھ رہے ہیں. ان کو پکڑا اور کہا کہ ادھر آ, اور گھاس کا وہ گٹھر ان کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاس کا وہ گٹھر لیے ہوئے اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. بہت سارے لوگ جو حضرت امیر کو پہچانتے تھے, گورنر صاحب کو پہچانتے تھے, کہا کہ ارے تو نے کیا غضب کر دیا, ارے یہ مدائن کے گورنر ہیں, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ یہاں کے امیر ہیں اور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس آدمی نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے, کانپنے لگا اور معذرت کرنے لگا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ یہ بوجھ رکھ دیجئے. حضرت نے فرمایا نہیں, اب بوجھ جب سر پہ اٹھا لیا ہے تو جہاں تیرا گھر ہے وہاں تک یہ بوجھ پہنچا کر ہی دم لوں گا, میں وہاں تک یہ بوجھ ضرور پہنچاؤں گا. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے, جو قوم کا رہنما ہوتا ہے, جو قوم کا سردار بنا دیا جائے, وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. ہمیشہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ لوگوں کی خدمت کرے, اور لوگوں کا بھی یہ کام ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کے رسپیکٹ کے اندر قطعاً کسی طریقے کی کوئی کمی نہ کریں. ان کی زندگی کا ایک اور واقعہ حضرت نعمان ابن حمید یا نعمان ابن حمید سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ جب مدائن آیا تو کہا کہ اب آئے ہیں, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کر لیں. ملاقات کے لیے جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ کھجور کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنا رہے ہیں. الیک سلیک ہوئی. اس کے بعد پانی وغیرہ انہوں نے جا کر کے پیش کیا, بڑے ادب و احترام کے ساتھ بکھایا اور پھر اپنے کام کے متعلق بیان کرنے لگے. کہا کہ دیکھو مجھے جو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے میں اس وظیفے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوں, جو کچھ مجھے ملتا ہے میں سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا ہوں, اور میری آمدنی کا ذریعہ یہ چٹائیوں کا بننا ہے, ٹوکریوں کا بننا ہے. اور آپ نے اپنے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ایک درہم کی میں کھجور کی ٹہنیاں خریدتا ہوں اور ان کی ٹوکریاں اور چٹائیاں وغیرہ بنا کر کے میں 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں, پھر 3 درہموں میں سے 1 درہم کی دوبارہ میں کھجور کی ٹہنیاں خرید لیتا ہوں, باقی 2 درہموں میں سے 1 درہم میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں, اور اس میں سے بھی 1 درہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بطور صدقہ خیرات کر دیا کرتا ہوں, بطور صدقہ دے دیا کرتا ہوں. اور میں اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اگر حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین بھی مجھے منع کریں تو میں باز نہیں آؤں گا. ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت کو اس گورنری کے معاملے میں, اس گورنری کی وجہ سے, اس عہدہ منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کو 5,000 روپیہ وظیفہ دیا جاتا تھا، لیکن یہ سارا کا سارا وظیفہ جو 5,000 روپیوں پر مشتمل ہوتا تھا سارا کا سارا مستحقین میں بانٹ دیتے تھے اور چٹائیاں بن کر ٹوکریاں بن کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ تھا مدائن کے گورنر کا حال۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، ہر شخص کو مرنا ہے، بادشاہوں کو مرنا ہے، راجا مہاراجاؤں کو بھی مرنا ہے، غریب کو مرنا ہے، امیر کو مرنا ہے، اس چیز سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، بچے کو بھی مرنا ہے، بوڑھے کو بھی مرنا ہے، سب کو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ جب انبیاء اس دنیا میں نہیں رہے تو اور دیگر لوگوں کا معاملہ ہی کیا، دیگر لوگوں کی بات ہی کیا، موت کا فرشتہ ان کے پاس بھی آنے والا تھا، بستر مرگ پر ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے، ان کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ صاحب رسول اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بستر مرگ پر پڑے دیکھا اور روتے دیکھا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، اشکبار ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کا تو یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ سے خوش تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو اپنے اہل بیت میں سے گردانا ہے، اپنے اہل بیت میں سے آپ کو گنا ہے، اپنے اہل بیت میں سے آپ کو شمار کیا ہے، اور اب تو آپ اپنے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اب تو حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملاقات کرنے والے ہو۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے حلیت الاولیاء کے اندر لکھا ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوتے، ورنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ نہ فرماتے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر تم ملاقات کرو گے، یہ بتاتے کہ اب تو ظاہر ہے قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ مطالعہ کرے تب نہ پتا چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر ہوتے یا نہیں، کسی بڑے صحابی کا کیا قول ہے اس تعلق سے، اس عقیدے کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا بیان ہے، کیا تفصیل ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملنے والے ہو، ورنہ یہ کہتے کہ اب تو تم مر ہی رہے ہو، انتقال کر رہے ہو، اب تو قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر میں ملاقات ہوگی، فرمایا کہ اب تم حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے۔ انہیں نہ تو حدیث دیکھنی ہے، نہ تو کسی صحابی کا قول دیکھنا ہے، نہ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، اور نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال پر نظر رکھنی۔ انہیں تو ایک من گھڑت عقیدہ بنا لینا ہے، چاہے اس پر اس عقیدے کی بنیاد نہ تو صحابی کا قول ہو، نہ صحابی کا عمل ہو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد اور فرمان ہو، نہ آپ کا کوئی فعل اور عمل ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جو کچھ کہا صحیح کہا، لیکن میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ مجھ سے دنیا چھوٹ رہی ہے، نہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، غالباً ان سے اور حضرت ابو ذر غفاری کچھ مخصوص صحابہ کرام سے آپ نے خاص عہد لیا تھا، ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا جیسے کہ ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اور تمہارے پاس اتنا سامان ہونا چاہیے جتنا سامان ایک مسافر کے پاس بوقت رحلت ہوتا ہے، بوقت سفر ہوتا ہے، اور میرے پاس تو اتنے سانپ ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس طرف حضرت سلمان فارسی نے اشارہ کیا اور کہا کہ میرے پاس اتنے سانپ ہیں، مجھے تو صرف ایک کونے کے اندر ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا کھانا کھانے کا نظر آیا، ایک پیالہ غالباً اس میں پانی پیتے تھے اور ایک تسلا جس میں کھانا کھاتے تھے، اور اسی کو وہ سانپ کہہ رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس آدمی کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو ایک بڑا پیالہ رکھا ہوا ہے، ایک تسلا رکھا ہوا ہے، اور اس پر بھی وہ ان کو سانپ کہہ رہا ہے۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا، دنیا سے کنارہ کشی کا یہ عالم تھا، اور مدائن کے گورنر کا یہ حال۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، جو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انٹرویو لینے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تو پورا انٹرویو اس طریقے کا ہوتا، ان سے پوچھا جاتا آپ کا نام، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آپ کا اسلامی نام؟ بولے سلمان. آپ کی نسبت؟ بولے اسلام کا بیٹا ہوں, سلمان ابن اسلام. آپ کا سرمایہ کیا ہے, پونجی کیا ہے, دولت کیا ہے آپ کی؟ بولے فقر, فاقہ مستی, غریبی. میرا سرمایہ, میری پونجی, میری دولت فقر ہے, فقر, فقیری. پوچھا جاتا آپ کی دکان؟ بولے مسجد. آپ کی کمائی؟ بولے صبر ہے. آپ کا لباس؟ تقویٰ ہے. آپ کا مابہل افتخار جس پر آپ فخر کریں؟ بس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے, یہ میرا مابہل افتخار ہے. کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف مجھے منسوب کر لیا, بس یہی میرے لیے مابہل افتخار ہے, میں اس پر جتنا فخر کروں کم ہے. اور پوچھا جاتا آپ کا مقصد زندگی کیا ہے, آپ کا مقصد حیات کیا ہے, آپ کا ارادہ کیا ہے, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے, یریدون وجه اللہ, بس اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے. میرا مقصد حیات یہ ہے, میری زندگی کا مطلوب یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. اور آپ سے پوچھا جاتا آپ کا رہبر, آپ کا امام, آپ کا قائد, تو جواب دیتے امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویسے بھی حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کا نام حقیقی ماں باپ ابن بوز افشا ہے, اور آپ کا اسلامی نام سلمان ہے, اور اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہتے تھے, سلمان ابن اسلام, اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے بھی تھے جن کا نام عبداللہ تھا, اور کنیت کی وجہ سے انہیں ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ آپ کی دو بیٹیاں بھی تھیں, ایک بیٹی اصفہان میں تھی اور دو بیٹیاں مصر میں رہتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ آپ صاحب اولاد بھی تھے. اسی طریقے سے آپ کا جو لقب تھا وہ سلمان الخیر تھا. وطن کا جہاں تک معاملہ تھا سارا جہاں. نسل کے بارے میں پوچھا جاتا تب کہتے نسل آدم. ان کا انتقال سن 33 ہجری کے اندر ہوا, اور جیسا کہ اصحاب فی احوال صحابہ کے اندر ہے کہ آپ نے تقریباً 80 سال کی عمر پائی. اب جب آپ کی عمر مبارک 80 سال کی اور سن 33 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا, اس سے آپ کی تاریخ پیدائش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 80 سال کی آپ نے عمر پائی اور سن 33 ہجری کے اندر آپ نے انتقال فرمایا, تاریخ پیدائش کا اندازہ کر لیجیے, تاریخ پیدائش نکال لیجیے. یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیوگرافی اور آپ کی سوانح حیات. مدائن کے گورنری کے دور میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں, آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ آپ کے لیے گھر بنا دیا جائے, اس لیے کہ یہ گھر بنانے کے بھی روادار نہ تھے, کہیں بھی پڑے رہتے, دار العمارہ جو تھا اس کے کسی کونے میں پڑے رہتے, اپنا انہوں نے ذاتی گھر کبھی نہیں بنایا. ہر صوبے میں جہاں امیر بنا کر بھیجا جاتا تھا, گورنر بنا کر کے بھیجا جاتا, وہاں ایک دار العمارہ ہوتا تھا جو امیر کی قیامگاہ ہوتا تھا. مدائن کے اندر بھی ایک دار العمارہ تھا, اس کے کسی کونے میں پڑے رہتے تھے, اپنا ذاتی گھر انہوں نے کبھی نہیں بنایا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے, جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں, آئے اور کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کے لیے گھر بنا دیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اسی طریقے سے میرا گھر بنانا چاہتے ہو جیسا کہ تم لوگوں نے مدائن کے اندر اپنے اپنے گھر بنا رکھے ہیں؟ کہا کہ نہیں بھائی, ہم آپ کے لیے اس طریقے کا گھر بنانا چاہتے ہیں. حضرت حذیفہ مسکرائے, کہا کہ یہ تو گھر بنا کے دیا جائے تو یہ رہنے کے روادار نہیں ہوں گے. کہا کہ ہم آپ کے لیے ایسا گھر بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی چھت گھاس پھوس کی ہو اور اتنا نیچا ہو کہ جب آپ کھڑے ہو تو آپ کا سر چھت پہ لگ جائے, اور اتنا تنگ گھر بنایا جائے کہ اگر آپ کروٹ لیں تو ایک دیوار سے آپ کا ایک پہلو لگ جائے اور دوسری دیوار سے آپ کے بدن کا دوسرا پہلو لگ جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم میری بات تک پہنچ گئے, میری آرزو تک پہنچ گئے, بس اسی طریقے کا مجھے گھر چاہیے. گویا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بنانے کی بھی روادار نہ تھے. بڑی متکشفانہ زندگی اور بڑی زاہدانہ زندگی گزارتے تھے. درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا تھا کہ دیکھو اتنے بڑے عہدوں منصب پر فائز ہونے کے بعد ان کے توازوں کا، ان کی خاکساری کا کیا عالم تھا. آج کسی کو ایک معمولی عہدہ مل جاتا ہے، ایک معمولی منصب مل جاتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا. قوم کی اور ملک کی دولت گھسیٹ گھسیٹ کر کے اپنے بینک میں لے آتا ہے. معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے، وطن کہاں جا رہا ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، ان تمام چیزوں کی طرف سے صرف نظر کر کے وہ صرف اپنی ذات کی طرف نظر رکھتا ہے. بس اس کے لیے تو روٹی مہیا ہوتی جائے، اچھے سے اچھے لباس مہیا ہوتے جائیں، مکانات مہیا ہوتے جائیں، قوم اور ملک اور وطن اور معاشرہ سوسائٹی بھاڑ میں جائے چلی جائے، انہیں تو صرف اپنی ذات سے مطلب ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال اور آپ کی یہ سوانح عمری بتا رہی ہے کہ ایک عہدہ و منصب پر فائز آدمی کو دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. در حقیقت یہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو میرے طریقے پر چلے اور جس پر میرے صحابہ کرام ہیں. مان علی عمان علی کے اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. گویا جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے تمام صحابہ کرام کرنوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کرن آفتاب سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اور یہ تمام کے تمام صحابہ کرام جن کا بیان احادیث اور تواریخ میں ملتا ہے، یا رینڈم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع کیا تھا. اور ہر صحابی اپنی ذات سے ایک انجمن تھا، اور ہر ایک آدمی اور ہر ایک صحابہ کرام اس وقت تھا کہ جس کے طریقے پر چل کر کے اور جس کے نقش قدم پر چل کر کے آدمی اپنی منزل کو پالے. یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک واقعہ ان کی زندگی کا اور ہے کہ کتنے متکشفانہ اور اسی طریقے سے زاہدانہ زندگی گزارتے تھے. ایک دفعہ دیکھا گیا کہ ایک ٹوکری ہے جس میں سبزیاں بھری ہوئی ہیں، اس کو ایک لکڑی سے اٹھا رکھا ہے اور اس لکڑی کو اپنے کاندھے پر ڈالے ہوئے خراما خراما چلے آ رہے ہیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں مسکرا کر کے اپنی گردن دوسری طرف پھیر لیتے. یہ مدائن کے گورنر کا حال. آج جب کوئی گورنر نکلتا ہے تو عوام شاید اسے دیکھ سکیں، آگے پیچھے گاڑیاں، ہٹو بچو کی آوازیں، لیکن مدائن کے اس گورنر کا حال یہ ہے. وہ بھی فارس کے دارالسلطنت کا امیر ہے، فارس کے دارالسلطنت مدائن کا گورنر ہے، لیکن طرز معاشرت دیکھو، طرز زندگی دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا اور تقوی کوٹ کوٹ کر کے ان تمام لوگوں کے دلوں میں بھرا ہوا تھا. اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زندگی کے اندر آ جائے تو زندگی کے تمام معاملات سدھر جاتے ہیں. ذالک ازین الامر کلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تقوی ایسی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر، کہ آدمی کی زندگی کے تمام شعبوں کو زینت دے دے، تمام شعبوں کو سدھار دے. واہ.